तादौ च पहले ना वो अंत में चला गया। अहनी क्या है? अहनी द्वितीय स्त्रीलिंग में ना अहनी इनको अहनी हो गया। कर्मणि तृतीय हो गया। तृतीय में वित्तीय रस होता दीर्घ होता है। कर्मणि तृतीय कहाँ है? कर्मणि तृतीय है गतिरनंतर तादु तादु चनिति चनिति क्या मालूम है? अच्छा ईषद रस है नहीं मिल गया कोई स्वर का कहीं बता कौन सा है कि स्वर प्रत्युदान में था बता। यही साध से द्विसुवर्ण धनम द्वे सुवर्ण परिमाण से द्विसुवर्णम तदेव धनम पूर्वपदम बाप कृत्या धने सुवर्ण धन प्रकृत्या सुवर्ण समासस्य यदि पूर्वपदम अंतोदात्तम ये द्विसुवर्ण धनम समासस्य पूर्वपदम अंतोदात्त द्विसुवर्ण द्विसुवर्ण शब्द समास से एक पक्ष में अंतोदात हो जाएगा और पक्ष द्विसुवर्ण धनम द्वे सुवर्ण परिमाणवासी पूर्व पदम प्रकृतिया पूर्व पद है द्विसुवर्ण यही यही इसके था ना इसमें पक्ष समास स्वर एक पक्ष में तो द्विसुवर्ण में समास स्थिति पूर्व पदम अंतोदात एक पक्ष में अंतोदात हो जाएगा और एक पक्ष में ये विकल्प करता है हिरण्य परिमाणम धने वा प्रकृत्या सुवर्ण परिमाणवासी पूर्वपदम वा प्रकृत्या धने तो धन परते पूर्वपद प्रक वा प्रकृति तो वा प्रकृति से इसी का ये था इसका मैं ठीक किया था सुवर्ण परिमाणवाची पूर्वपदम वा प्रकृत्या धने द्वे सुपर्ण परिमाण से द्वे सुवर्ण तदव धनम हाँ ये द्वे सुवर्ण द्विसुवर्ण द्विसुवर्ण में थी द्विसुवर्णम ये तो अलग है हाँ ऊपर द्विसुवर्णम तदेव धनम द्विसुवर्ण धनम तो द्विसुवर्ण में सुवर्ण शब्द हो जाएगा अंतदात और एक पक्ष में समासस्य अंतदात द्विसुवर्ण धनम एक पक्ष में अंतदात हो जाएगा पूरा द्विसुवर्ण धन में न हो जाएगा उदात एक पक्ष में और एक पक्ष में पूर्व पदम अंतदात एक पक्ष में द्विसुवर्ण में न में अवदात ध स्वरित हो जाएगा और एक पक्ष में द्विसुवर्ण धन न में अवदात है बाकी अनुदात है हिरण्य प्रस्थान प्रथमो चिरो प्रथमो चिरो संपत्तौ प्रथम सद वा प्रकृतिया अचिर उपसंपत्त अचिर उपसंपत्त अभिनव नया हो तो प्रथम वैयाकरण प्रथम वैयाकरण में प्रथम सद प्रकृतिया हुआ प्रथम सद होता है प्रथम म प्रथम सद किसे बनता है अये मंतोदात वैयाकरण आद्य मुख्य प्रथम सद किसे बनता है मारे में नहीं लघु में आता है प्रथेर म सूत्र है कहीं हैं प्रथम प्रथम प्रख्यान से प्रथम द्वितीय तो द्वितीय होता है और प्रथम सद नहीं आता है सिद्धांत में आता है प्रथम प्रथम नहीं ये कौन सा फिट सूत्र है या उन्नीस सूत्र? हाँ आप फिट क्या उन्नीस सूत्र प्रथेरम कितने प्रश्न में? हाँ प्रथेरम, तो प्रथेरम से रमच तो प्रथम बन जाएगा, थ मध्य उदात होगा अंत उदात होगा, रमच चीति हाँ अंत उदात ठीक है प्रथम ही यहाँ तो लिखा अंत उदात, तो प्रथम म हो जाएगा उदात हो जाएगा, म उदात तो वय में स्वरित है। संप्रति वैयाकरण अध्येतुम प्रवृत्ति अर्थ, ये प्रथम वैयाकरण अभी अध्ययन प्रारंभ किया। प्रथम शब्द प्रथे रमजंत ई मूल में दिया है, प्रथे रमजंत अमचन से चित चित से अंत उदात है। अचिरेति किम प्रथम वैयाकरण, यहाँ जो प्रथम वैयाकरण हुआ यहाँ अभी प्रारंभ किया ऐसा अर्थ नहीं, वैया प्रथम है स्वयं, तो यहाँ प्रथम शब्द ये नहीं हुआ जैसे पहले कहा था व्याकरणानाम आद्य मुख्य यह प्रथम व्याकरण यही प्रथम, ये प्रथम मतलब मुख्य है श्रेष्ठ, जैसे सन्नीत नित्यम अंतोदात प्रथम व्याकरण प्रथम अंतोदात होता है व्याकरण में अंतोदात हो जाएगा, मुख्य यह वा यह प्रथम व्याकरण समास हो जाएगा, यह प्रथम व्याकरण ना विग्रह दिया है समास हो जाएगा, समास करने के लिए क्या सूत्र है? प्रथम प्रथम मध्यम एक सूत्र है, पूर्व पूर्व वीर मथ प्रथम एक नहीं नहीं एक प्रथम को ले एक एक को लेकर से एक वीर आदि एक नाथ वीर आदि बनता है। समास देखो द्वितीय खंड पुस्तक बुट गल पूर्व कालिक सर्वजर्थ पुराण हाँ पूरा पर प्रथम मध्यम जगह उसे प्रथम सदाता है, तो समास ये जो दिया प्रथम वैयाकरण ये विग्रह दिया है, समास हो जाएगा तो क्या स्वर बनेगा? प्रथम वैयाकरण अंतोदात हो जाएगा। अब पहला में था क्या बना था क्या है पहले अंतोदात है नहीं? प्रथम वैयाकरण द्वितीय पंक्ति में एक है वो है उदाहरण, अरे दूसरा है अचिरेति किम प्रत्युदाहरण प्रथम व्याकरण विग्रह दिया ये भी प्रथम व्याकरण बनेगा, तो दूसरे में क्या स्वर पहला में क्या स्वर है? पहले विकल्प हो बाद में विकल्प नहीं हुआ ये क्या प्रथम विकल्प होगा बाद में विकल्प नहीं यही होता है? ये सूत्र विकल्प से करेगा, विकल्प से करेगा तो एक पक्ष में सूत्र लगा जिस पर नहीं लगे दूसरा उदाहरण है, और प्रथम विकल्प बन गया दूसरे विकल्प नहीं हुआ क्या? प्रथम पक्ष में सूत्र लगेगा और दूसरा में सूत्र नहीं लगेगा तभी क्या स्वर होगा? कौन सा अंत होता होगा? कौन सा होगा दोनों में नहीं उदाहरण प्रत्युदाहरण दो है, देखो व्याकरण दोनों स्थान पर है, एक उदाहरण है कि प्रत्युदाहरण के द्वितीय पंक्ति में उदाहरण और चतुर्थ पंक्ति में प्रत्युदाहरण दोनों में स्वर समान है या भेद है? तो पहला में क्या होगा स्वर कौन? दूसरे पक्ष इसका उसी उसी द्वितीय पंक्ति और एक रूप बनेगा और चतुर्थ मंत्र वाला ये प्रथम का जो दो वर्ण मानते हैं ना वो दो, हाँ यही जो दो है विकल्प, यही विकल्प के लिए प्रत्युत ये दिया है क्योंकि अच्छा हाँ वो प्रथम शब्द वा प्रकृति आदि है ठीक है। वा कौन से एक पक्ष में तो म हो गया उदात्त और एक पक्ष में समास से अंतदात्त, ये भी इसी प्रकार इसलिए यहाँ को प्रथम वैयाकरण अलग अलग लिखा है विग्रह दिखा दिया। ये नहीं तो जो प्रथम समास होता प्रथम चरम पूर्वापर पूरापर प्रथम चरम जगने मध्य मध्य विराज वो समास यहाँ नहीं है, यहाँ प्रथम सामान्य ये समास यहाँ है कौन सा ये हाँ यहाँ वही समास है कतर कतम कर्मधार ये हाँ प्रकृति भाव कतर कठ कतर कठ में कतर है अंत उदात है क सरित हो जाएगा कर्मधारे ग्रहणम उत्तरार्थम यह तो प्रतिपद उक्तत्वादेव सिद्धम कतर कतम जाति परिप्रश्ने प्रतिपदोत्तर समाप्त होगा। तो डतर प्रत्यु होता है किम चित रहता अंतोदात तो कतर अंतोदात है कतर कतम डतम से भी आर्यो ब्राह्मण कुमारयो हो आर्य शब्द प्रकृति होगा ब्राह्मण शब्द कुमार शब्द पर हो तो आर्य होता है आद्योदात किसके लिए मूल में है आर्यो नियंतत्वाद अंतस्वरित नियंत है हैं हाँ रि हलो न्यत रि धातु से न्यदंत होने से अंतस्वरित होगा तित सरितम अंतस्वरित होगा तो य होगा स्वरित आ अनुदात बाकी सब अनुदात हो जाएगा आर्य ब्राह्मण भी इस प्रकार य के प्रसरित आ अनुदात आगे ब्राह्मण क्या हो जाएगा प्रचय आर्य किम परम ब्राह्मण या अंतुदात हो जाएगा ब्राह्मण आदि ने ब्राह्मण आदि यदि किम ब्राह्मण कुमार दो दिया है आर्य क्षत्रिय क्षत्रिय आर्य क्षत्रिय होगा तो इससे तो लगेगा नहीं लगेगा अंतोदात हो जाएगा कर्मधार इति वो कर्मधारे होगा अन्य समाज में नहीं। राजा च कुम ब्राह्मण कुमार परत वा प्रकृत्या कर्मधारे राजा च सु ब्राह्मण से राज ब्राह्मण प्रकृत्या हो जाएगा तो आद्युदात राजन कर्ण प्रत्यंत आद्युदात ठीक है मैं नित्यादि नित्यम राजकुमार में राह जाएगा उदात ज में सरित योग विभाग उत्तरार्थ आर्य ब्राह्मण कुमार हो फिर राजा च दोनों आर्य और राजा दोनों को कर सकते किंतु आगे राज की अनुवृत्ति आएगी। षष्ठी प्रत्यय नसी षष्ठी अंत राज शब्द प्रत्यय नसी परे प्रकृति भाव राजा च सुप्रत्ययना च प्रतिगतम एनम यस्य सप्रत्ययना एन का अर्थ पाप ही राज प्रत्ययना संक्रमधार हुआ यहाँ राज शब्द हो गया अंतोदात ए आदिउदात क्या षष्ट्यंत राजा राज्ञ प्रत्ययन हाँ दिया षष्ठी राज्ञ राज्ञ प्रत्ययन अन्यतः राजा च प्रत्ययन करेंगे तो वहाँ नहीं होगा तो राज्ञ प्रत्ययन प्रतिगतम एन पापे से प्रत्ययन यथा संख्या भाव राज्ञ प्रत्ययन राज्ञ प्रत्ययन प्रतिगतम एन यस्य से प्रत्ययन हो गया तो राज्ञ राजा संबंधी कोई प्रत्ययन कोई व्यक्ति राजा संबंधी है राज्ञ प्रत्ययन तो इसमें षष्ठी होने से प्रकृति हुआ और अन्य तो नहीं होगा मतलब राजा च प्रत्ययनाच करें कर्मधारे तो वहाँ राजस्व तो प्रकृति नहीं होगा तो क्या होगा अंतोदात होगा। ते नित्यार्थे तांते परे नित्यार्थे समाज से पूर्व वा प्रकृतिया नित्यार्थ में तांत तांत्य परे प्रहसित तांत्य परे नित्यार्थे समासे पूर्णं प्रकृत्या नित्य प्रहसित ये काला इति द्वितीय समासे काला परिमाणिना नित्य शब्द त्यव नेर ध्रुवे त्यव प्रत्य आद्युदाते आद्युदातों से नित्य स्वरित हो जाएगा। ये नित्य अर्थ में तांते प्रहसित नित्य प्रहसित ये भाष्य में आया नित्य प्रहसित नित्य प्रज्वलित में बाहुल्य अर्थ के में भी नित्य शब्द प्रयोग होता है। हमेशा हंसता है हमेशा बोलता रहता है ये संभव होगा? हमेशा भोजन करते समय सो जाते समय नहीं होगा तो बाहुल्य इसे तो नित्य अर्थ में प्रहसित है। तो यहाँ पूर्व बा प्रकृतिया तो एक पक्ष में प्रकृतिया दूसरे पक्ष समास से अंतोदात हो जाएगा। हसित इति थाथादि स्वरण अंतोदात हसित सदनिष्ठा है त से है अंतोदात तो प्रहसित करेंगे तो यदि नित्य शब्द त्यवंत आद्युदात अच्छा नित्य आद्युदात हो गया रहसित हो गया अंतोदात किंतु समास करने के बाद विकल्प से प्रकृति भाव होगा तो आगे तो नित्य प्रकृति भाव होगा नी हो गया उदात त्य सवित हो जाएगा बाकी अनुदात हो जाएगा। रहसित था अंतोदात यदि आए उसका प्रयोजन क्या है? हसित स्वर होता है तो समास यदि नहीं होगा तो ते सूत्र है ते सूत्र आया है कहीं ये था नहीं थातादि स्वर ये थातादि स्वर सूत्र लग गया इस सूत्र आगे आएगा अंतदात हो जाएगा। इसलिए हसित अंतदात हो एक पक्ष में नित्य प्रहसित एक पक्ष में अंतदात एक पक्ष में आद्युदात दो रूप है हसित थातादि स्वर अंतदात नित्यार्थ किम मुहूर्त प्रहसित मुहूर्त प्रहसित नित्यार्थ नहीं होने से यहाँ अंतदात होगा थातादि सूत्र से। ग्राम शिल्पिनी विकल्प से प्रकृति स्वर ग्राम नापित ग्राम सद आद्युदात होता है ग्राम सद आद्युदात दे दिया ग्रसे राज इति मनि नित्वाद आद्युदात तो ग्राम नापित में आद्युदात हो गया ग्राम हो जाएगा सरित ग्राम शिल्पिनी वा प्रकृतिया ग्राम नापित और अन्य पक्ष में प्रकृति नहीं हो तो समास संतोदात हो जाएगा। ग्राम किम परम नापित ये ग्राम शब्द नहीं अंतोदात हो जाएगा समास से। शिल्पिनी किम ग्राम रथ्या शिल्पी नापित को शिल्पी का ग्राम नापित है ना नापित भी शिल्पी है तो शिल्पी रहन से हुआ ग्राम रथ्या ग्राम के रथ्या नाली आदि है यहाँ समास से लग जाएगा। रथा नाली है हाँ गली बीच रत्या हाँ हाँ रत्या हाँ रत क्या है श्लोक हाँ वो रत्य मार्ग नाली नहीं गली गली और गली को मैं नाली कहा गली मार्ग गली रास्ता है रथ्या ग्राम रथ्या स्त्रीलिंग है। राजा च प्रशंसायाम शिल्पी वाचिनी परे प्रशंसार्थम राजपद वा प्रकृतिया शिल्पी वाचक है और राजपद है राजनापित राजा का नापित राज्ञा नापित राजा का जो नापित है प्रशंसनीय सामान्य नापित राजा का बाल बनाता है तो ये हो गया प्रकृति राज सद आद्युदात रहेगा। राज कुराल भी इस प्रकार राजा का कुराल प्रशंसा है कि राज नापित यहाँ प्रश क्या सरित हाँ हाँ प्रशंसा है कि यहाँ प्रशंसा नहीं है आगे राजनापित कर्मधार हाँ ये कर्मधार है कर्मधार राजगुण अध्यारोपण तत्पदार्थ उत्तर पदार्थ से प्रशंसा षष्ठी समास से राजयोग्यता हो गया। और दूसरा जो प्रत्युदाहरण वो क्या है ना, पहले तो राजनापित, राजनापित हो गया, और दोनों प्रकार राजनापित षष्ठी समास। हाँ, राजनापित कर्मधारे राजगुण अध्यारोपण उत्तर पदार्थ से प्रशंसा, षष्ठी समास से राजयोग्यता प्रशंसा, दोनों में तो ये प्रशंसा है। वो नहीं, ये तो राजार्थमित्युक्ते प्रशंसा में, यहाँ तो कर्मधारे राजगुण अध्यारोपण उत्तर पदार्थ षष्ठी समास है, तो वो तो प्रशंसार्थ के लिए हो गया राजनापित होगा। अब प्रशंसा हम किम कहते हैं, प्रशंसा नहीं है, नहीं हो तो राजनापित कैसे बनेगा। राजदंत है ये हो सकता है, राजदंता इस पर दंता नापिता नाम राजा राजनापित, नापिता नापिता नाम राजा राजनापित, दंतान दंता नाम राजा राजदंत राजदंता इस पर तो नापिता में राजा, तो ये प्रशंसार्थ नहीं, नापिता का प्रशंसा नहीं, राजा का नापित और नापित में राजा में भेद है। राजा का नापित तो श्रेष्ठ हो गया, और नापित का नेता है, नापिता नाम राजा, तो ये बूढ़ा भी हो सकता है। शिल्पी ने किम है राजा हस्ती, शिल्पी बाच का नहीं तो अंतोदात हो जाएगा। आदि रुदात, अभी अधिकार चलेगा, आदि उदात होगा। सप्तमी हारिणो धर्मे हरणे अहरणे, हरण पर नहीं हो तो सप्तमी, अब हारिण शब्द आद्युदात हो जाएगा। सप्तम्यंतम हारिवाचित आद्युदातम धर्मे परे, सप्तम्यंत और हारिवाचक शब्द हो तो हारिणी धर्मे पर। देयम यह स्वीकरोति स हारित उच्यते, कुछ देय दान करते जो लेता है वह हारी। धर्मम इति आचार नियतम देयम, धर्म शब्द का अर्थ आचार से नियत, जो देने योग्य है अवश्य देना चाहिए, वही देय हो गया धर्म। मुकुटे कार्षापण हुआ, मुकुटे कार्षापण है एक एक व्यक्ति के प्रति कुछ कर राजा ले ले कर लेते हैं। प्राच्य भारत में प्रति व्यक्ति को लगने वाले कर विशेष, एक एक मुकुट में एक जो कर मुद्रा कार्षापण, एक व्यक्ति इतने रुपया देना पड़ेगा। मुकुटे कार्षापण हुआ, ये मुकुटे कार्षापण में कार्षापण हो गया धर्म, धर्म कौन क्या हुआ, धर्म आचार नियत देय देना योग्य है, और जो ग्रहण करता है उसको कहते हैं हारी। हारी कौन हुआ, यहाँ तो सप्तमी हारिनो मुकुटे सप्तमी, तो मुकुटे सप्तमी तो हारी नहीं, हारी नहीं सप्तमी तो मुकुटे कार्षापण, और हले द्वीप सप्तमी तो आगे आएगा हारी नहीं, तो मुकुटे कार्षापण एक एक किले कार्षापण हो गया, मुकुट हो गया आद्युदात, आद्युदात कुस्वरित मुकुट शब्द के लिए दिया है कहीं सर आगे है गया का मुकुट में मु हले में ह दोनों उदाते है, तो कु सरित हो जाएगा, ले में ए सरित हो जाएगा। संज्ञायामिति सप्तमी समास, मुकुटे का सामना हले द्वैपदी का कार नाम नीचे तो अलुक सप्तमी का अलुक होगा। याज्ञी का आश्रय, यहाँ तो याज्ञी का आश्रय है, ये हारी याज्ञी का के याज्ञी को क्यों अश्व दिया जाता है, याज्ञी को ग्रहण करता है, जो देयम यह स्वीकृति स हारी, याज्ञी का हो गया हारी, देय कौन हो गया धर्म अश्व, तो याज्ञी का शब्द आद्युदाते है। वैयाकरण हस्ती इस प्रकार वैयाकरण को हाथी ग्रहण दिया जाता है। क्वचित अयम आचार मुकुटादिशु कार्षपणादि दातव्यम, और मुकुटादि में कार्षपण और याज्ञी का दिना तो अश्वादि, याज्ञी का दिना अश्वादि उनको अश्वादि देय। धर्म इति किम स्तंभे रम, सप्तमी समास है किंतु धर्म नहीं है, यहाँ अंतोदात हो जाएगा। कर्मकर वर्धितक, ये कर्मकर वर्धितक में ये भी कर्मकर है लेने वाला कौन, हारी है, अरे वर्धित कहते कुछ धर्म नहीं, धर्म मतलब जो अवश्य देना है आचार नियत ऐसा नहीं है, अंत द्वात हो जाएगा। अहरण किम वाड़व हरणम, हरण अंत में है, यहाँ हरण क्या है वड़वाया अमिति वाड़व तस् बीज निषेकाद उत्तर कालम शरीर पुष्टियर्थम यद दियते तद हरणम। हरण शब्द से क्या कहते हैं गर्भ होने के बाद शरीर पुष्टि के लिए जो देते हैं खाद्य आदि वह हरणम कहते हैं। तो यहाँ वाड़व हरणम बड़वा संबंधी हरण पर उनसे यहाँ पूर्वपद प्रकृति नहीं हुआ तो अंतोदात हो जाएगा। तेन वाड़ हरण पहले परोपि कृतसर कृतसर परोपन पर भी हारी शब्द शरण बाध्य थे, हारी स्वर से बाधित क्यों अहरण इतने निषेधन क्या पे थे, अहरण जो दिया है अहरण नहीं कहते तो वाड़व हरण में भी प्रकृति स्वर हो जाता, अर्थात तो हरण पर रहने पर कृत स्वर को बाध करता हरिस्वर, कृत स्वर को हरिस्वर बाध करेगा तो उसका निषेध करने के लिए अहरण दिया, नहीं तो कृत स्वर को कृदुत्तर पद प्रकृति स्वर कृत उत्तर पद प्रकृति स्वर हो जाएगा होना चाहिए, किंतु उसको बाध करता हरिस्वर। हरिस्वर किस सूत्र से अकृत स्वर किस होता है कृदुत्तर पद प्रकृति स्वर सप्तम एक सूत्र है पहला आया देखो पहले पहले जो स्वर प्रारंभ है यह कृत कृत स्वर पहले आया क्या प्रत्यय स्वर प्रत्यय स्वर देखो समास स्वर पहले देखो समास स्वर पहले होगा सब कृदुत्तर पद प्रकृति स्वर होता है बहुब्रह प्रकृत्या पूर्वपद हम ये तो हो गया तत्पुरुष से तुल्यार्थ तृतीया सप्तम उपायन नहीं है नहीं बहुब्रह प्रकृत्या पूर्वपदम प्रत्यय स्वर का ही होता है कृत स्वर प्रत्यय स्वर के अंतर्गत प्रत्यय आद्युधातु होता है तो आद्युधातु से हरण करण शब्द है ना हरण कृत उनसे यहाँ लिति लिते तो प्रत्यय पूर्व उदात होता है क उदात उदात ह उदात होता है किंतु यहाँ जो दिया प्रश्न निषेध कृत स्वर प्राप्त अनुभाव कर्म वचनित उत्तर पदांत उदातत्व 582 पृष्ठ में ये अनु कारकात परम अन्न प्रत्यांतम भाववचनम कर्मवचनम च अंतुदातम पय पान सुखम इत्यादि गतिकारक उपपदात कृत यहाँ ये सूत्र है नहीं गतिकारक उपपदात कृत आए देखो सूची देखो गतिकारक उपपदात कृत प्रसिद्ध है गतिकारक उपदान कृति विशेष समास वचन उसमें लग जाता है इसे ये अलग सूत्र है गतिकारक उपपदात कृत आगे आएगा अच्छा हाँ हाँ वही सूत्र कृत उत्तर गतिकारक उपदात हाँ गतिकारक उपदात कृति कृतंत प्रकृति वही वो पहले से आ जाता है चलता है तो अभी कौन सा चल रहे हैं परोपि कृत स्वर को हारी स्वर बाध करता है पर होने पर भी कृत स्वर पर तो भी हारी स्वर से बाधित तो होता है क्योंकि यहाँ नहीं तो अहरण देना व्यर्थ हो जाएगा यहाँ भी परत्वाद कृत स्वर हो जाता है तो अहरण देना व्यर्थ होगा अहरण दिया तो उसे ज्ञापित तो होता है हारी स्वर से कृत स्वर बाधित तो होता है तेन बाड़व हार्यमिति हारिस्वर सिद्ध्यति यहाँ बाड़व हार्यम यहाँ अहरण शब्द नहीं है नहीं होने से हारिस्वर होगा कृत स्वर को बाध करके हारिस्वर होगा हारिस्वर होगा तो क्या होगा आद्युदात कौन सा आद्युदात होगा बाड़व आदि बाह युक्ते च युक्तवाचिनी समास से पूर्व आद्युदातम पूर्व आद्युदात होगा यहाँ युक्त जो दिया है बल्लभाद शब्द गवादिना पालक वचन गोवल्लभ गोवल्लभ में कर्तव्य तत्पर युक्त ये युक्त तत्पर होकर के गोपालक को गोवल्लभ का दो गो आद्युदात तो हो गया बहुत सॉरी तो हो जाएगा विभाषाध्यक्षे गवाम अध्यक्ष गो गवाध्यक्ष हो गया अध्यक्ष पर तो विकल्प से गो एक बार गो आद्युदात होगा नहीं तो समास से अंतदात हो जाएगा। पापम च शिल्पिनी पाप आद्युदात होगा पापनापित पाप सद आद्युदात हो जाएगा। पापान के कुसित सूत्र से समास होता है उसका ही ग्रहण होगा प्रतिपद उक्त से वह ग्रहणाद षष्ठी समास में नहीं होगा। गोत्रे अंतवासी मानव ब्राह्मणेषु क्षेपे गोत्रांतेवासी मानव ब्राह्मणेषु क्षेपे गोत्र अंतेवासी मानव ब्राह्मण इनमें क्षेप हो तो भार्या सुश्रुत सुश्रुतापत्यस्य सुश्रुत का आपत्य सुश्रुत है भार्या प्रधानतया भार्या प्रधाना यस्य स भार्या प्रधान भार्या प्रधान भार्या प्रधानतया क्षेप है भार्या सुश्रुत क्षेप हो जाने से यहाँ भार्या में आद्युदात हो जाएगा आद्युदात चल है ना पूरा पद आद्यु अंतेवासी के लिए कुमारी दाक्षा दक्ष से अंतेवासी शिष्य दाक्षा बनेगा कुमारी दाक्षा कुमारी दाक्षा भी इस प्रकार कुमारी प्रधान कोई कुमारी शादी करने के लिए पहले पढ़ने पर कुछ पढ़ेगा तो शादी कर देते नहीं तो लड़की नहीं देंगे क्या पढ़ता है इसलिए जाकर के अंतेवासी बना किसलिए कुमारी प्राप्त के लिए कुमारी दाक्षा ओदन पानी ने पानी ने व्याकरण प्रति किसके लिए भोजन मिल जाएगा ओदन पानी ने कुमारी आदि लाभ कामा ये दाक्षादि भी प्रोक्तानी शास्त्राणि अध्ययन्ते ते एव क्षिप्यन्ते दाक्ष शास्त्र पढ़ते हैं कौन कुमारी दाक्षा दक्ष प्रति अध्ययन करते हैं ओदन पानी दक्ष का दाक्षी पुत्र से पानी नहीं हाँ दक्षिण प्रोक्त दाक्षी पुत्र हो जाएगा हाँ दाक्षी पुत्र पानी नहीं दक्षिण प्रोक्त दाक्षम तद अतिथे दाक्ष दक्ष के द्वारा कहा गया दाक्षी पुत्र तो नहीं दक्ष के द्वारा कहा गया अब शास्त्र होगा कोई क्यों शास्त्र यदि एवं क्षिप्यंत भिक्षा भिक्षा मानव हो भिक्षा लप्स्य अहम इति मानव भिक्षा प्राप्ति के लिए भय ब्राह्मण भयेन ब्राह्मण संपद्यते इति भय ब्राह्मण भयेन ब्राह्मण संपद्यते तो भय ब्राह्मणी हाथ को क्षेप है गोत्र अंतेवासी मानव ब्राह्मण से उक्षेप होने पर पूर्व पद आदि उदाते है गोत्रादिशु किम दासी श्रोत्रिय दासी श्रोत्रिय गोत्रादि नहीं होने से अंत समास से अंतोदात हो जाएगा। क्षेपे किम परम ब्राह्मण क्षेप नहीं अंतोदात हो जाएगा। अंगानि मैरेये मैरेय होता है मध्य विशेष मैरेय मध्य जो सूरा व्यतिरित मध्य को मैरेय दिया है कुछ विशेष मतलब जो पुष्प फल आदि कुछ बनाते नीचे लिया सूरा व्यतिरित मध्यम सूरा व्यतिरित मध्य मैरेय कोई मध्य है सूरा नहीं सूरा मादक होगा ये कुछ नहीं होगा मैरेय मधुमैरेय मधु से बनाते हैं मधुमैरेय पूरा आद्युदात धूमेश्वरित हो जाएगा। मधु विकार से तस्य मधुअंगत्व मधु हो गया अंग मधु विकार मैरे हो गया उसका अंग क्योंकि अंगानी मैरे अंग वाचक स्वदे मधु अंग उसका विकार है मधु मधु का विकार मैरे हुआ मधु उसका अंग हो गया साधन प्रधान साधन अंगानी किम परम मैरे यहाँ परम सद अंग नहीं है मैरे किम पुष्पाशव पुष्पाशव में पुष्प के आसव रस बनाते आसव कसाय वैदिक प्रसिद्ध है आसव कहते हैं द्राक्षा सब एक दवाई मिलता है काढ़ा बनाते हैं वैदिक प्रसिद्ध तो यह मध्य नहीं उनसे अंतोदात हो जाएगा। ओम।